anyamemba tie ikayawi mayani kweni kunyanja kutumba masoa wakulama tuanatosi mkutikista mwaiwona somi suzi. Ambu ya fine kani, wanjia pakulela, lana wawasia wa pamoza, papa pakulela mwenisinge, ambu ya fine kani, wanjia.